भरद्वाज जी बोले, महर्षि, इस लोक से उत्तम एक लोक यानी परदेश सुना जाता है, मैं उस उत्तम लोक को जानना चाहता हूँ, आप उसके विषय में बतलाने की कृपा करें। तो भृगु जी ने कहा, उत्तर में हिमालय के पास सर्वगुण संपन्न पुण्यमय प्रदेश है, जो पुण्यदायक, क्षेमकारक और कमनीय है, वही उत्तम लोक कहा जाता है। वहाँ के मनुष्य पाप कर्म से रहित, पवित्र, अत्यंत निर्मल, लोभ मोह से शून्य तथा उपद्रव रहित हैं। वे प्रदेश स्वर्ग के समान हैं। वहाँ सात्विक शुभ गुण बताए गए हैं। वहाँ समय आने पर ही मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती। रोग वहाँ के मनुष्यों का स्पर्श नहीं करते। वहाँ किसी के मन में प्राय स्त्री के लिए लोभ नहीं होता। सब लोग अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाले। उस देश में धन के लिए दूसरों का वध नहीं किया जाता। उस प्रदेश में अधर्म अच्छा नहीं माना जाता। किसी को धर्म विषयक संदेह नहीं होता। वहाँ किए हुए कर्म का फल प्रत्यक्ष मिलता है। इस लोक में तो किन्हीं के पास जीवन निर्वाह मात्र के लिए सब सामग्री उपलब्ध है, और कोई कोई बड़े परिश्रम से जीविका चलाते हैं। यहाँ कुछ लोग धर्मपरायण हैं तो कुछ लोग शठता करने वाले हैं। कोई सुखी हैं, कोई दुखी हैं, कोई धनवान हैं, कोई निर्धन हैं। इस लोक में परिश्रम, भय, मोह और तीव्र क्षुधा का कष्ट प्राप्त होता है। मनुष्यों के मन में धन के लिए लोभ रहता है, जिससे अज्ञानी पुरुष मोहित होते हैं। कपट, शठता, चोरी, परनिंदा, दोष दृष्टि, दूसरों का चोट करना, हिंसा, चुगली तथा मिथ्या भाषण, इन दुर्गुणों को जो सेवन करता है उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है। जो विद्वान इनका आचरण नहीं करता उसकी तपस्या बढ़ती है। इस लोक में धर्म और अधर्म संबंधी कर्म के लिए नाना प्रकार की चिंता करनी पड़ती है। लोक में ये कर्म भूमि है। यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके मनुष्य शुभ कर्मों का शुभ फल और अशुभ कर्मों का अशुभ फल पाता है। पूर्व काल में यहाँ प्रजापति ब्रह्मा, अन्यान्य देवता तथा महर्षियों ने यज्ञ और तपस्या करके पवित्र होकर ब्रह्मलोक प्राप्त किया था। पृथ्वी का उत्तरीय भाग सबसे अधिक पवित्र और शुभ है। यहाँ जो पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य हैं, वे यदि सत्कार शुभ फल चाहते हैं तो पृथ्वी के उस भाग में जन्म पाते हैं। कुछ लोग कर्म अनुसार पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। दूसरे लोग क्षीण आयु होकर यहीं भूतल पर नष्ट हो जाते हैं। जो एक दूसरे को खा जाने के लिए उद्यत रहते हैं, ऐसे लोभ और मोह में डूबे हुए मनुष्य यहीं चक्कर लगाते रहते हैं, उत्तर दिशा को नहीं जाते। जो गुरुजनों की सेवा करते और इंद्रिय संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य के पालन में तत्पर होते हैं, वे मनीषी पुरुष संपूर्ण लोकों का मार्ग जानते हैं। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के बताए हुए धर्म का संक्षेप से वर्णन किया है। जो जगत के धर्म और अधर्म को जानता है वही बुद्धिमान है। तो भरद्वाज जी ने कहा, तपोधन, पुरुष के शरीर में अध्यात्म नाम से जिस वस्तु का चिंतन किया जाता है, वे अध्यात्म क्या है और कैसा है, ये मुझे बताइए। तब भृगु जी बोले, ब्रह्म ऋषि, जिस अध्यात्म के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूँ। तात, वे अतिशय कल्याणकारी सुख स्वरूप है। अध्यात्म ज्ञान का जो फल मिलता है वह संपूर्ण प्राणियों का हित। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और पांचवां तेज, ये पांच महाभूत हैं, जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं। जो भूत जिससे उत्पन्न होते हैं वे फिर उसी में लीन हो जाते हैं, जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार ये महाभूत क्रमशः अपने अपने कारण रूप अन्य भूतों से उत्पन्न होते और परले काल आने पर फिर इन्हीं में लीन हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर उन्हें समेट लेता है, उसी प्रकार भूतात्मा परमेश्वर अपने रचे हुए भूतों को पुनः आपस में अपने में लीन करते हैं। महाभूत पांच ही हैं। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा ने समस्त प्राणियों में उन्हीं पांचों भूतों को बड़ी नियुक्त किया है, किंतु जीव उस परमात्मा को नहीं देखता है। शब्द, कान और शरीर के छिद्र, ये तीनों आकाश से प्रकट हुए हैं। स्पर्श, चेष्टा और त्वचा, ये तीन वायु के कार्य हैं। रूप, नेत्र, पाक, इन तीन रूपों में तेज की उपलब्धि होती है। रस, क्लेद अर्थात गीलापन और जिहा, ये तीन जल के गुण बताए गए हैं। गंध, नासिका और शरीर, ये तीन भूमि के कार्य हैं। इंद्रिय रूप में पांच ही महाभूत हैं और छठा मन है। इस प्रकार श्रोत्रिय पांच इंद्रियों का और मन का ही परिचय दिया गया है। बुद्धि को सातवां तत्व कहा गया है, क्षेत्रज आठवां है, कान सुनने के लिए और त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए है, रस का आस्वादन करने के लिए रसना जिहा और गंध ग्रहण करने के लिए नासिका है, नेत्र का काम देखना है, मन संदेह करता है, बुद्धि निश्चय करने के लिए है और क्षेत्रज साक्षी की भांति स्थित है, दोनों पैरों से ऊपर सिर तक जो कुछ भी नीचे ऊपर है सबको वे क्षेत्रज ही देखता है। क्षेत्रज आत्मा व्यापक है, इसने इस संपूर्ण शरीर को बाहर भीतर से व्याप्त कर रखा है, पुरुष ज्ञाता है और संपूर्ण इंद्रियां उसके लिए गे हैं, तम राज्य और सत्व ये सारे भाव पुरुष के आश्रित हैं। जो मनुष्य इस अध्यात्म ज्ञान को जान लेता है वे भूतों के आवागमन का विचार करके धीरे धीरे उत्तम शांति पा लेता है। पुरुष जिससे देखता है वे नेत्र हैं, जिससे सुनता है वो कान है, जिससे सूंघता है वो नासिका है और वह जिहा से रस का अनुभव करता है और त्वचा से स्पर्श को जानता है। बुद्धि सदा ज्ञान या निश्चय कराती है, पुरुष जिससे कुछ इच्छा करता है वे मन है, बुद्धि इन सब का अधिष्ठान है। अतः पांच विषय और पांच इंद्रियां उससे पृथक कही गई हैं, इन सब का अधिष्ठाता चेतन क्षेत्रज इनसे नहीं देखा जाता। प्रीति या प्रसन्नता सत्वगुण का कार्य है, शोक रजोगुण और क्रोध तमोगुण है। इस प्रकार ये तीन भाव हैं, लोक में जो जो भाव हैं वे सब इन तीनों गुणों से आबद्ध हैं। सत्य रज और तम ये तीन गुण सदा प्राणियों के भीतर रहते हैं, इसलिए सब जीवों में सात्विक राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की अनुभूति देखी जाती है। तुम्हारे शरीर अथवा मन में जो कुछ प्रसन्नता से संयुक्त है वे सब सात्विक भाव है, जो कुछ भी दुख से संयुक्त और मन को अप्रसन्न करने वाला है उसे रजोगुण का ही प्रकाश समझो। इससे अतिरिक्त जो कुछ मोह से संयुक्त हो उसका आधार व्यक्त ना हो तथा जो ज्ञान में ना आता हो वह तमोगुण है, ऐसा निश्चय करें। हर्ष प्रीति आनंद सुख एवं चित्त की शांति इन भावों को सात्विक गुण समझना चाहिए। असंतोष परिताप शोक लोभ तथा असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अपमान मोह प्रमाद स्वप्न तंद्रा आदि भाव तमोगुण के ही भिन्न भिन्न कार्य हैं। जो बहुधा दोष की ओर जाता है उस मन के दो स्वरूप हैं, याचना करना और संशय। जिसका मन अपने अधीन है वह इस लोक में तो सुखी होता ही है, मरने के बाद पर लोक में भी उसे सुख मिलता है। सत्व अर्थात बुद्धि तथा क्षेत्र पुरुष ये दोनों सूक्ष्म हैं, जिसे इन दोनों का अंतर ज्ञात हो जाता है वह भी इस लोक और परलोक में सुख का भागी होता है। इनमें एक तो गुणों की सृष्टि करता है और एक नहीं करता। सत्व आदि गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा सब प्रकार से गुणों को जानता है। यद्यपि पुरुष गुणों का दृष्टा मात्र है तथापि बुद्धि के संसर्ग से वह अपने को उसका सृष्टा मानता है। इस प्रकार सत्व और पुरुष का संयोग हुआ है, किंतु इसका पार्थक्य निश्चित है। जब बुद्धि मन के द्वारा इंद्रिय रूपी घोड़ों की रास खींचती है और भलीभांति काबू में रखती है उस समय आत्मा प्रकाशित होने लगता है। जो मुनि प्राकृत कर्मों का त्याग करके सदा आत्मा में ही रमन करता है वह संपूर्ण भूतों का आत्मा होकर उत्तम गति को प्राप्त होता है। जैसे जलचर पक्षी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार शुद्ध बुद्धि पुरुष लिप्त नहीं होता, वह संपूर्ण प्राणियों में अनासक्त भाव से रहता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि द्वारा विचार करके मनुष्य अनासक्त भाव से व्यवहार करे, वे हर्ष शोक से रहित हो, सभी अवस्थाओं में सम रहे, ईर्ष्या द्वेष को त्याग दे। बुद्धि और चेतन की एकता है, यही हृदय की सुदृढ़ ग्रंथि है। इसको खोलकर विद्वान पुरुष सुखी हो जाए और संशय का उच्छेद करके सदा के लिए शोक त्याग दे। जैसे मलिन मनुष्य गंगा में स्नान करके शुद्ध होते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ विद्वान इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर निर्मल होते हैं। इस तरह जो मनुष्य इस उत्तम अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं वे कैवल्य को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझकर सब मनुष्य संपूर्ण भूतों के आवागमन पर दृष्टि रखते हुए बुद्धिपूर्वक विचार करें, इससे धीरे धीरे शांति प्राप्त होती है। जिनका अंतःकरण पवित्र नहीं है वे मनुष्य भिन्न भिन्न विषयों की ओर प्रवृत्त हुई इंद्रियों में यदि पृथक पृथक आत्मा की खोज करना चाहें तो उन्हें इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्मा तो इन सब इंद्रियां मन और बुद्धि का साक्षी होने के कारण उनसे परे हैं। ऐसा जान लेने पर मनुष्य ज्ञानी हो सकता है। इस तत्व को जान लेने पर मनीषी पुरुष अपने को कृतकृत्य मानते हैं। अज्ञानी पुरुषों को जो महान भय प्राप्त होता है वे ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होता। जो फल की इच्छा और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है वे अपने पूर्व कृत कर्म बंधन को जला देता है। ऐसा पुरुष यदि कर्म करता है तो उसका किया हुआ कर्म प्रिय तथा अथवा अप्रिय फल नहीं उत्पन्न कर सकता। यदि मनुष्य अपनी आयु भर लोक को सताता है तो कर्म में लगे हुए उस पुरुष का वह अशुभ कर्म उसके लिए यहाँ अशुभ फल ही उत्पन्न करता है। देखो, कुशल अर्थात पुण्य कर्म करने से कोई भी शोक में नहीं पड़ता, परंतु यदि उससे पाप बनता है तो सदा के लिए भयपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। तो भरद्वाज जी बोले, ब्राह्मण, मुझे अवय पद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक अधिदेविक और अधिभौतिक तीनों पापों से मुक्त हो जाता है उसका मुझे उपदेश कीजिए। तो भृगु जी ने कहा, मुने मैं तुम्हें ध्यान योग बतलाता हूँ। वे चार प्रकार का है किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योगी लोग बड़ी भांति अभ्यास में लगाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो जाते हैं। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आवागमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य हैं। अन आसक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं में पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करें। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान से किसी शब्द को ना ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव नहीं करे, नेत्र से रूप नहीं देखे तथा जिहा से रसों का स्वादन नहीं करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे। पांचों विषयों पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले हैं। तत्ववेता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तंत्र सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष पांच इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करके मन चारों ओर विचरण करने वाला है। उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पांचों इंद्रियों के द्वारा उसके निकलने के मार्ग हैं। वह अचितेंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल हैं। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रतापूर्वक मन को एकाग्र करे। जब इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वोक्त ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले में वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में घिरी हुई चमकती है बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखे हुए जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं स्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थित होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे उबे नहीं। वह क्लेश चिंता ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करें। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन नहीं हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करें। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करें। क्रमशः इनका उपसंहार करें। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर, प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियां और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से ये स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्म संयत करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सनंदन जी कहते हैं, ब्राह्मण, महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, सनंदन जी का मोक्ष धर्म संबंधी वचन सुनकर तत्वज्ञ नारद जी ने पुनः अध्यात्म विषयक उत्तम बात पूछी। नारद जी बोले, सनंदन जी से, महाभाग, मैंने आपके बताए हुए अध्यात्म और ध्यान विषयक मोक्ष शास्त्र को सुना। ये सब बार बार सुनने पर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, अधिकाधिक सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सर्वज्ञ मुनि, जीव विद्या के बंधन से जिस प्रकार मुक्त होता है वे उपाय मुझे बताइए। साधु पुरुष ने जिसका आश्रय ले रखा है उस मोक्ष धर्म का पुनः वर्णन कीजिए। तो सनंदन जी ने कहा, नारद, इस विषय में विद्वान पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि मिथिला नरेश जनक ने किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया था। ये उस समय की बात है जब मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव का राज्य था। जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले धर्मों का ही चिंतन किया करते थे। उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो उन्हें भिन्न भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे। इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं, इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्म तत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्र अनुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुंचे। वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्व ज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था। वे निर्द्वंद होकर विचरा करते थे। उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है। कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे मनुष्यों के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप समझते थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। एक समय उन्होंने महर्षि कपिल के मत का अनुसरण करने वाले मुनियों की विशाल मंडली में जाकर सब में अंतर्यामी रूप से स्थित परमारथ स्वरूप अव्यक्त ब्रह्म के विषय में निवेदन किया था और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर स्पष्ट रूप से जान लिया था। यही नहीं, जो एकमात्र अक्षर एवं अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान भी आसुरी ने उस मुनि मंडली में प्राप्त किया था। उन्हीं के शिष्य पंचशिख थे, जो देव कोठी के पुरुष होते हुए भी मानवी के दूध से पले थे। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जो पति पुत्र आदि कुटुंब के साथ रहती थी। उसी के पुत्र भाव को प्राप्त होकर वे उनके दूध पीते थे। अतः कपिला का दूध पीने के कारण उनकी कपिले संज्ञा हुई। उन्होंने नैष्टिक ब्रह्म में निष्ठ रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। कपिले की उत्पत्ति के संबंध में ये बात मुझे भगवान ब्रह्मा जी ने बताई थी। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही उत्तम वृत्तांत है। धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन्होंने युक्तियुक्त वचनों से उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। उससे महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। तब मुनिवर पंचशिख ने राजा को धर्म अनुसार चरणों में पड़ा देखकर उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया, जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। उन्होंने जाति निर्वेद का वर्णन करके कर्म निर्वेद का उपदेश किया। तत्पश्चात सर्व निर्वेद की बात बताई। उन्होंने कहा, जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है वह इस लोक या परलोक का भोग निश्चर है। उस पर आस्था करना उचित नहीं, वह मोह रूप चंचल और अस्थिर है। कुछ नास्तिक ऐसा कहते हैं कि देह रूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, संपूर्ण लोक इसका साक्षी हैं। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वह प्रास्ती है, क्योंकि उसका कथन लोक अनुभव के विरुद्ध है। आत्मा के स्वरूप का अभाव हो जाता है, उसके अभाव को जाना ही उसकी मृत्यु है। जो लोग मोहवश आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं उनकी वह मान्यता ठीक नहीं है। यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार किया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्ग आदि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदी लोग जो राजा को अजर अमर कहते हैं उनकी वह बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह कि जैसे बंदी लोग आशीर्वाद में उपचारता राजा को अजर अमर कहते हैं, उसी प्रकार शास्त्र का वह वचन भी उपचारक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। यदि आत्मा है या नहीं ये संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं व्यभिचरित ना होता हो। फिर किसी अनुमान का आश्रय लेकर लोक व्यवहार का निश्चय किया जा सकता है। अनुमान और आगम इन दोनों प्रमाणों का मूल्य प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध हैं तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रमाणिकता स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस किसी भी अनुमान में ईश्वर अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में शरीर से भिन्न जीव का अस्तित्व नहीं है। ये बात स्थिर हुई जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र पुष्प फल मूल तथा त्वचा आदि अंतर्हित होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी दूध आदि प्रकट हो जाते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए, मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अतिक्रमण देखा जाता है वही देह अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म होता तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होती। मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है पर उसमें चेतनता नहीं रहती, अतः चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है, ये सिद्ध होता है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वे देवता क्या हैं? यदि पांच भौतिक हैं तो घट आदि की भांति उनका दर्शन होना चाहिए, और यदि वे भौतिक पदार्थों से भिन्न हैं तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है ये प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है ये प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए तब तो उसके लिए किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा, फिर तो उसके शुभ शुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा। और देह की उत्पत्ति में अकृत अभ्यगत बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण ये सिद्ध करते हैं कि देह अतिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। नास्तिकों की ओर से जो हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं वे मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थों से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है, यही उनके द्वारा सिद्ध होता है। जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति, पंचभूतों से आत्मा की उत्पत्ति की भांति यदि मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति मानी जाए तो पृथ्वी आदि मूर्त भूतों से अमूर्त आकाश की भी उत्पत्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, जो असंभव है। अतः स्थूल भूतों के संयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति सत्ता संभव है। आत्मा की सत्ता न मानने पर लोक यात्रा का निर्वाह नहीं होगा। दान धर्म के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द तथा लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए हैं। इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों द्वारा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। इस प्रकार विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वहीं वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं, केवल शास्त्री उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रखते हैं। बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है। ये सोचकर जो मनुष्य इन सब को क्षण भर में वैराग्य पूर्ण त्याग करके चला जाता है, उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है। जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है, ऐसे शरीर से सुख कहाँ। पंचशिख ने फिर कहा, राजन, अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ जिसका नाम है समयंगमन, अर्थात मन को संदेह रहित करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है, तुम ध्यान देकर सुनो। उसका उपदेश तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण सकाम कर्मों का और धन आदि का भी त्याग करें। जो त्याग किए बिना व्यर्थ ही विनीत अर्थात शम दम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें दुख देने वाले अविद्या रूप क्लेश प्राप्त होते रहते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय ना लेने वाले को दुर्गति भोगनी पड़ती है। छठे मन सहित पांच ज्ञान इंद्रियां बताई हैं, जिनकी स्थिति बुद्धि में है। इनका वर्णन करके पांच कर्म इंद्रियों का निरूपण करता हूं। दोनों हाथ काम करने वाली इंद्रियां हैं, दोनों पैर चलने फिरने का कार्य करने वाली इंद्रियां हैं, लिंग मैथुनजनक सुख और संतान उत्पादन आदि के लिए है। गुदा नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। वाक इंद्रियां शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए हैं। मन को इन पांचों से संयुक्त माना गया है। इस प्रकार पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और मन, ये सब मिलकर 11 इंद्रियां हैं। इन सब को मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा शीघ्र इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण काल में श्रोत्र रूपी इंद्री, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का संयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस और गंध के अनुभव काल में भी इंद्रियां विषय मन मन का संयोग अपेक्षित है। इस तरह तीन तीन के पांच समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्द आदि विषयों का ग्रहण होता है और इसी के लिए कर्ता, कर्म और कारण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक से सात्विक, राजस और तामस तीन तीन भेद होते हैं। हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति, ये सब भाव बिना किसी कारण के हों या किसी कारणवश हों, सात्विक गुण माने गए हैं। असंतोष, संताप, शोक, लोभ तथा क्षमा का अभाव, ये किसी कारण से हो या अकारण, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह के भी क्यों ना हो, तमोगुण के ही नाना रूप हैं। जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है, वे जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न भिन्न देवताओं के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के दृढ़ बंधन हैं। जब वह इन बंधनों से छूटकर दुख सुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्रुति के महावाक्यों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से रहता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उससे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनेपन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जैसे वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पक्षी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी प्रकार जो शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। आचार्य पंचशिक के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनक उसे पूर्ण रूप से विचार करके एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और शोक रहित होकर बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ऐसी होगी कि एक बार मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर भोपाल ने स्वयं ये उद्गार प्रकट किया कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता। महामुनि नारद जी, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है। जो सदा इसका सिद्धाय और चिंतन करता है, वह दुख शोक से रहित होकर कभी किसी प्रकार के उपद्रव का अनुभव नहीं करता, तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिक के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए, उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उत्तम अध्यात्म ज्ञान सुनकर उदार बुद्धि नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः प्रश्न किया। नारद जी बोले, दयानिधि, मैं आपकी शरण में हूँ। मुने, मनुष्य को आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का अनुभव ना हो, वह उपाय मुझे बताइए। तो सनंदन जी ने कहा, विद्वन, गर्भ में, जन्म काल में और बुढ़ापे में, इन अवस्थाओं में प्रकट होने वाले जो तीन प्रकार के दुख समुदाय हैं, उनकी एकमात्र अमोघ एवं अनिवार्य औषधि भगवान जी की प्राप्ति ही मानी गई है। जब भगवत प्राप्ति होती है, उस समय ऐसे लोकोत्तर आनंद की अभिव्यक्ति होती है, जिससे बढ़कर सुख और आनंद कहीं है ही नहीं। यदि उस भगवत प्राप्ति की पहचान है, अतः विद्वान मनुष्यों को भगवान जी की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के दो ही उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और निष्काम कर्म। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा जाता है, एक तो शास्त्र के अध्ययन और अनुशीलन से प्राप्त होता है और दूसरा विवेक से प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान शास्त्र ज्ञान है और परब्रह्म परमात्मा का बोध विवेक जन्य ज्ञान है। मनु जी ने भी वेदार्थ का स्मरण करके इस विषय में जो कुछ कहा है, उसे मैं स्पष्ट बताता हूं। सुनो, जानने योग्य ब्रह्म दो प्रकार का है, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म अर्थात शास्त्र ज्ञान में पारंगत हो जाता है, वह विवेक जन्य ज्ञान द्वारा परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति कहती है कि दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं, परा और अपरा। परा से निर्गुण सगुण रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो अव्यक्त अजर चेष्टा रहित अजन्मा अविनाशी अनिर्देश्य नाम आदि से रहित रूपहीन हाथ पैर आदि अंगों से शून्य व्यापक सर्वगत नित्य भूतों का आदि कारण तथा स्वयं कारणहीन है जिससे संपूर्ण व्याप्य वस्तुएं व्याप्त हैं समस्त जगत जिससे प्रकट हुआ है एवं ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से जिसका साक्षात्कार करते हैं वही परम धाम स्वरूप ब्रह्म है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उसी का ध्यान करना चाहिए। वही वेद वाक्य द्वारा प्रतिपादित अति सूक्ष्म भगवान विष्णु का परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाचार्थ है और भगवत शब्द उस अविनाशी परमात्मा का वाचक कहा गया है। इस प्रकार जिसका स्वरूप बतलाया गया है वही परमात्मा का यथार्थ तत्व है जिससे उसका ठीक ठीक बोध होता है वही परा विद्या अथवा परम ज्ञान है। इससे भिन्न जो तीन वेद हैं उन्हें अपर ज्ञान या अपराविद्या कहा गया है। यद्यपि वह ब्रह्म किसी शब्द या वाणी का विषय नहीं है तथापि उपासना के लिए भगवान इस नाम से उसका कथन किया जाता है जो समस्त कारणों के भी कारण उस परम शुद्ध महाभूति नाम वाले पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवत शब्द के भ के दो अर्थ हैं संभरता अर्थात भरण पोषण करने वाला और भरता धारण करने वाला। ग के तीन अर्थ हैं गम्यता अर्थात प्रेरक और नेता संचालक तथा सृष्टा जगत की उत्पत्ति करने वाला। भ और ग के योग से भग शब्द बनता है जिसका अर्थ इस प्रकार है संपूर्ण ऐश्वर्य संपूर्ण धर्म संपूर्ण यश संपूर्ण श्री संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य इन छह का नाम भग है। उस सर्वात्मा परमेश्वर में संपूर्ण भूत प्राणी निवास करते हैं तथा वह स्वयं भी सब भूतों में वास करता है इसलिए वह अव्यय परमात्मा ही व कार का अर्थ है साधु शिरोमणि। इस प्रकार भगवान यह महान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही बोध कराने वाला है। पूज्य पद का जो अर्थ है उसको सूचित करने की परिभाषा से युक्त यह भगवत शब्द परमात्मा के लिए तो प्रधान रूप से प्रयुक्त होता है और दूसरों के लिए गौण रूप से जो सब प्राणियों की उत्पत्ति और परलय को आवागमन को तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है। त्याग करने योग्य अवगुण आदि को छोड़कर जो अलौकिक ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर और तेज आदि सद्गुण हैं वे सभी भगवत शब्द के वाच्यार्थ हैं। उन परमात्मा में संपूर्ण भूत वास करते हैं और वह भी समस्त भूतों में निवास करते हैं इसलिए उसे वासुदेव कहा गया है। पूर्व काल में खांडिक के जनक से उनके पूछने पर केशी ध्वज ने भगवान अनंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। परमात्मा संपूर्ण भूतों में वास करते हैं और वे भूत प्राणी भी उनके भीतर रहते हैं तथा वे परमात्मा ही जगत के धारण पोषण करने वाले और सृष्टा हैं अतः उन सर्वशक्तिमान प्रभु को वासुदेव कहा गया है जो संपूर्ण जगत के आत्मा तथा संपूर्ण आवरणों से परे हैं। वे परमात्मा संपूर्ण भूतों की प्रकृति प्राकृत विचार तथा गुण और दोषों से ऊपर उठे हुए हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है वे सब उन्हीं से व्याप्त है। संपूर्ण कल्याण में गुण उनके स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण भूत समुदाय को व्याप्त कर रखा है। वे अपनी इच्छा मात्र से मन के अनुकूल अनेक शरीर धारण करते हैं और सारे जगत का हित साधन करते रहते हैं। वे तेज बल ऐश्वर्य महान ज्ञान उत्तम वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि हैं। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन समस्त कार्य कारणों के स्वामी परमेश्वर में समस्त क्लेशों का सर्था अभाव है। वे सब के शासन करने वाले ईश्वर हैं। व्यष्टि और समष्टि जगत उन्हीं का स्वरूप है, वे ही व्यक्त हैं और वे ही अव्यक्त हैं। वे सबके स्वामी, संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता, सर्वशक्तिमान तथा परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनके द्वारा निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल तथा एक रूप परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार अथवा बोध होता है, उसी का नाम ज्ञान है। और इसके विपरीत जो कुछ है वह अज्ञान कहा गया है। भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन स्वाध्याय और संयम से होता है। ब्रह्म की प्रताप प्राप्ति का कारण होने से वेद का भी नाम ब्रह्म ही है, इसलिए वेदों का स्वाध्याय किया जाता है। स्वाध्याय से योग का अनुष्ठान करें और योग से स्वाध्याय का अभ्यास करें। इस प्रकार से स्वाध्याय और योग दोनों साधनों का संपादन होने से परमात्मा प्रकाशित होते हैं। उनका दर्शन करने के लिए स्वाध्याय और योग दोनों नित्य हैं। अब नारद जी ने सनंदन जी से पूछा, भगवान, जिनके जान लेने पर मैं सर्व आधार परमेश्वर का दर्शन कर सकूं, उस योग को मैं जानना चाहता हूं, कृपा करके उसका वर्णन कीजिए। तो सनंदन जी ने कहा, पूर्व काल में केशी ध्वज ने महात्मा खंडिक के जनक को जिस प्रकार योग का उपदेश दिया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूं। तो नारद जी ने पूछा, भ्रमण, खंडिक और केशी ध्वज कौन थे तथा उनमें योग संबंधी बातचीत किस प्रकार हुई थी? तो सनंदन जी कहने लगे, नारद जी, पूर्व काल में धर्मध्वज नामक जनक नामक एक राजा हो गए हैं। उनके बड़े पुत्र का नाम अमित ध्वज था। उनके छोटे भाई कृतध्वज के नाम से विख्यात थे। राजा कृतध्वज सदा अध्यात्म चिंतन में ही अनुरक्त रहते थे। कृतध्वज के पुत्र केशी ध्वज हुए। वे अपने सद ज्ञान के कारण धन्य हो गए थे। अमित ध्वज के पुत्र का नाम खांडिक के जनक था। खांडिक के कर्म कांड में निपुण थे। एक समय केशी ध्वज ने खांडिक्य को परास्त करके उन्हें राज्य सिंहासन से उतार दिया। राज्य से भ्रष्ट होने पर खांडिक्य थोड़ी सी साधन सामग्री लेकर पुरोहित और मंत्रियों के साथ एक दुर्गम वन में चले गए। इधर केशी ध्वज ने ज्ञान निष्ठ होते हुए भी निष्काम भाव से अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। योग्यताओं में श्रेष्ठ नारद जी एक समय केशी ध्वज जब यज्ञ में लगे हुए थे, उनकी दूध देने वाली गाय को निर्जन वन में किसी भयंकर व्याघ्र ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गो को मारी गई जानकर राजा ने ऋतिज्ञों से इसका प्रायश्चित पूछा, इस विषय में क्या करना चाहिए? तो ऋतिक बोले, महाराज, हम नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से ये बात पूछी तो उन्होंने भी वैसा ही उत्तर देते हुए कहा, राजेंद्र, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता, आप शुनक से पूछिए, वे जानते होंगे। तब राजा ने शुनक के पास जाकर यही प्रश्न किया। प्रश्न सुनकर शुनक ने भी वैसा ही उत्तर दिया, राजन, इस समय मैं ना तो कशेरु को जानते हैं और ना मैं, इस समय पृथ्वी पर दूसरा कोई भी इसका ज्ञाता नहीं है। एक ही व्यक्ति इस बात को जानता है, वह है तुम्हारा पुत्र खांडिक्य, जिसे तुमने प्रास्त किया है। शुनक की यह बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छा, तो अब मैं अपने शत्रु से ही ये बात पूछने के लिए जाता हूं। यदि वह मुझे मार देगा तो भी इस यज्ञ का फल तो प्राप्त ही हो जाएगा। यदि मेरा वह शत्रु पूछने पर मुझे प्रायश्चित बतला देगा तब तो ये यज्ञ सांगोपांग पूर्ण हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज काला मृग चर्म धारण किए रथ पर बैठे और जहां महाराज खांडिक्य रहते थे उस वन में गए। खांडिक्य ने अपने उस शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से आंखें लाल करके कहा, अरे, क्या तू काले मृग चर्म को कच्छ के रूप में धारण करके हमें मारेगा? तो केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी, मैं आपसे एक संदेह पूछने के लिए आया हूं, आपको मारने के लिए नहीं आया हूं। तंत्र परम बुद्धिमान खांडिक्य ने अपने समस्त मंत्रियों और पुरोहितों के साथ एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा, ये शत्रु इस समय हमारे वश में है, अतः इसे मार डालना चाहिए। इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। ये सुनकर खांडिक्य उन सब से बोले, निसंदेह ऐसी ही बात है, इसके मारे जाने पर यह सारी पृथ्वी अवश्य मेरे अधीन हो जाएगी, परंतु इसे पारलौकिक विजय प्राप्त कैसे होगी? इसे तो पारलौकिक विजय प्राप्त हो जाएगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी प्राप्त होगी। यदि इसे ना मारूं तो पारलौकिक विजय मेरी होगी और इसे सारी पृथ्वी मिलेगी। पारलौकिक विजय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी की जीत थोड़े ही दिन के लिए रहती है, इसलिए मैं तो इसे मारूंगा नहीं, ये जो कुछ पूछेगा इसे बतलाऊंगा। ऐसा निश्चय करके खंडिक के जनक अपने शत्रु के समीप गए और इस प्रकार बोले, तुम्हें जो कुछ पूछना हो वे सब पूछ लो, मैं बताऊंगा। खांडिक्य के ऐसा कहने पर केशी ध्वज ने होम संबंधी गाय के मारे जाने का सब वृतांत ठीक ठीक बता दिया और उसके लिए कोई व्रत रूप प्राश्चित पूछा तो खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्राश्चित, जिसका कि उसके लिए विधान था, केशी ध्वज को विधिपूर्वक बता दिया। सब बातें जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर केशी ध्वज ने यज्ञ भूमि को प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर क्रमशः प्राश्चित का सारा कार्य पूर्ण किया। फिर धीरे धीरे यज्ञ समाप्त होने पर राजा ने अभृत स्नान किया। तत्पश्चात कृत कार्य होकर राजा केशी ध्वज ने मन ही मन सोचा, मैंने संपूर्ण ऋतिज्ञों का पूजन तथा सब सदस्यों का सम्मान किया, साथ ही याचकों को भी उनकी मनोवांछित वस्तुएं दी, इस लोक के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वे सब मैंने पूरा किया, तथापि ना जाने क्यों मेरे मन में ऐसा अनुभव होता है कि मेरा कर्तव्य अधूरा रह गया है, ये अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा के ध्यान में ये बात आई कि मैंने अभी तक खांडिक्य जी को गुरु दक्षिणा नहीं दी। तब वे रथ पर बैठकर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहां खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य ने पुनः उन्हें आते देखकर हथियार उठा लिया। ये देख राजा केशी ध्वज ने कहा, खांडिक्य जी क्रोध ना कीजिए, मैं आपका अहित करने के लिए नहीं गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूं। आपके उपदेश के अनुसार मैंने अपना यज्ञ भली भांति पूरा कर लिया है, अतः अब मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं, आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने पुनः अपने मंत्रियों से सलाह ली और कहा, ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इसे क्या मांगू? तो मंत्री ने कहा, आप इसे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। तब राजा खांडिक्य ने उन मंत्रियों से हंसकर कहा, अरे पृथ्वी का राज्य तो थोड़े ही समय तक रहने वाला है, उसे मेरे जैसे लोग कैसे मांग सकते हैं? आपका कथन भी ठीक ही है, क्योंकि आप लोग स्वार्थ साधन के मंत्री हैं, परमार्थ क्या और कैसा है इस विषय में आप लोगों को विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा कहकर वे राजा केशी ध्वज के पास आए और इस प्रकार बोले, तुम निश्चय ही गुरु दक्षिणा दोगे? उन्होंने कहा, जी हाँ। उनके ऐसा कहने पर खांडिक्य ने कहा, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के ज्ञाता हैं, यदि मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो जो कर्म संपूर्ण क्लेशों का नाश करने में समर्थ हो उसका उपदेश कीजिए। अब केशी ध्वज ने पूछा, राजन आपने मेरा निष्कंटक राज्य क्यों नहीं मांगा? क्योंकि क्षत्रियों के लिए तो राज्य मिलने से बढ़कर प्रिय वस्तु कोई है ही नहीं। तो खांडिक्य बोले, केशी ध्वज जी, मैंने आपका संपूर्ण राज्य क्यों नहीं मांगा इसका कारण सुनो। विद्वान पुरुष राज्य की इच्छा नहीं करते, क्षत्रियों का ये धर्म है कि वे प्रजा की रक्षा करें और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध के द्वारा वध करें। मैं इस कर्तव्य के पालन में असमर्थ हो गया था, इसलिए यदि आपने मेरे राज्य का अपहरण कर लिया है तो इसमें कोई दोष की बात नहीं है, ये राजकार्य अविद्या ही है, यदि समझ पूर्वक इसका त्याग ना किया जाए तो ये बंधन का ही कारण होती है। ये राज्य की चाह जन्मांतर के कर्मों तक प्राप्त सुख भोगों के लिए होती है, अतः मुझे राज्य लेने का अधिकार नहीं है, इसके सिवा क्षत्रियों का किसी से याचना करना धर्म नहीं है, ये साधु पुरुषों का मत है, इसलिए अविद्या के अंतर्गत जो आपका ये राज्य है उसकी याचना मैंने नहीं की। जिसका चित्त ममता से आकृष्ट है और जो अहंकार रूपी मद्रा का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, वे अज्ञानी पुरुष ही राज्य की अभिलाषा करते हैं। अब केशी ध्वज ने कहा, मैं भी विद्या से मृत्यु के पार जाने की इच्छा रख कर कर्तव्य बुद्धि से राज्य की रक्षा और निष्काम भाव से अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। कुल नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपका मन विवेक रूपी धन से संपन्न हुआ है। अतः आप अविद्या का स्वरूप सुने। अविद्या रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का जो बीज है, ये दो प्रकार का है। अनात्मा में आत्म बुद्धि और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना, अर्थात अहंता और ममता। जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, जो मोह रूपी अंधकार से आवृत हो रही है, वे देह अभिमानी जीव इस पांच भौतिक शरीर में मैं और मेरेपन की दृढ़ भावना कर लेता है। परंतु जब आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान पुरुष शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? जब आत्मा देह से परे है, तो देह के उपभोग में आने वाले ग्रह और क्षेत्र आदि को कौन बुद्धिमान पुरुष ये मेरा है ऐसा कहकर अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इसके द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र पोत्र आदि में भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म शरीर के उपभोग के लिए ही करता है। किंतु जब ये देह पुरुष से भिन्न है, तो वे कर्म केवल बंधन के ही कारण होते हैं। जैसे मिट्टी के घर को मनुष्य मिट्टी और जल से ही लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार ये पार्थिव शरीर भी अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि पंचभूतों का बना हुआ ये शरीर पांच भौतिक पदार्थों से ही पुष्ट होता है, तो इसमें पुरुष के लिए कौन सी गर्व करने की बात है? ये जीव अनेक सहस्त्र जन्मों से संसार रूपी मार्ग पर चल रहा है और वासना रूपी धूल से आच्छादित होकर केवल मोह रूपी श्रम को प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से इसकी वह वासना रूपी धूल धो दी जाती है, उसी समय इस संसार मार्ग के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। उस मोह रूपी श्रम के शांत होने पर पुरुष का अंतःकरण निर्मल होता है और वह नरतिशय परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है। ये ज्ञान में विशुद्ध आत्मा निर्वाण स्वरूपी है। इस प्रकार मैंने आपको अविद्या का बीज बतलाया है। अविद्या जनित क्लेशों को नष्ट करने के लिए योग के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है।